الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن جيد يا ترقي وتبنغ الحديث يتنتا وإن جوتا أنه في كالكة جند يهنيا دي حديث يجي أنه هنيا دي حديث يجي كدك مجر موند سواوي حديث يجي شفن دي ewo an jaatedda koye anduɓe leñol he kadi are hadiseji wonde sa waɗi ɗum jaatedɗa koye anduɓe leñol ngol kadi hadiseɗe kadi ne tefanma ne ceedanuma. Eyyi ɗum noon de ka eɗen kaani wattude hakkillaji goore foof no wawi huñade. Ewo so tinnima, so dardi Allah, so dardi Allah ñaguima Allah, Allah newnan ɗum. Eɗen kaani huñade Qur'an, eɗen kaani huñade hadiseji, hay sa wawani fof dañ ko kuñiɗa hen. Eyyi ɗum hollata aɗa yiiɗi, aɗa toppiti, aɗa yimmirani. Woto jooɗɗen aduna ɗo tan, ɗemɗe ɗe fof eɗen nana journal uji fof, eɗen mbawi janggude teleji aduna fof, eɗen daara ko wiyete ganduɗa réseau sociaux. Hay gotel daɗata min kono banggue ha joni diine men. Allah wi annabijo tawa ɗen gueɗe ne belsinda. Eyyi ɗum noon hadiseji ne goodi tan tawa ɗen juutani, tawa kadi koye hawraɗe cellugol majje. Ɗum cuɓiɗen tan ko hadiseɗe ganduɗa awo taw ina celli ha tengti kay ganduɗa Bukhari e Muslim ko wiyete sahihayni. Eyyi ɗen hadiseji mais furtani kanje tan celli meɗen kam no ɓuuri sellude ko hawra e sellugol. Eyyi hadis men gadan fo ko hadis Ali radiyallahu anhu, o wi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya fala li jinnar. Eyyi haali hadis o ko ɗo haali seydna Ali wi annabi ju woto peni e am woto kappe kam. E neɗɗo sa andi nde ɗo hunde anani oɗo hadis, ewa fenata e dow annabijo de. Annabijo la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyali jinnar. Yo naata jeygol kala kay pelliɗɗo fedde an fende annabijo. Annabijo wi ni tawa alana ɗum hadis sahih, alana ɗum ganduɗa dat sanad, alana ɗum matlum labɗo. Nani kala kalɗo e annabijo hande ɗiɗo zamanuji gonɗen, hay ko wona ɗiɗo ko kala kalɗo e annabi juwite ko fiiɗo dalilomo naruɗa. Ɗum woni ko jiiɗen defte mballifa hen gande mawɗe gone banggal ilmul hadis e mustalah al hadis. Eyyi kala hadis mo jiiɗen oɗo sikku ko noon tan de windira, ala ko namdi goni hen e question ngaji goni hen, ko ganduɗa ko gande kewɗe wittoɓe goni hen, loskoɓe woni hen, loskitoɓe woni hen. Ɗum noon hadis ayi defte nanta ɗe ganduɗa ene celli bindade. So haalama wiya hadis na toon, ewo on hadis wiyete ko hadise celluɗo jeeya, ewa ko gandal mum woodi. Anani oɗo hadis en jeeyi nder sahihul Bukhari e Muslim foof. Annabiji wi la takdhibu alayya, woto peni e am fa innahu man kadhaba alayya falyali jinnar. Kala penɗo e am yo naata jeygol, yo waɗ place mum no jeygol kay ko toon fayi. Happude annabijo no boni, wonno sa wi annabijo waɗi hunde mbiɗa ko leñol ngol fof yo waɗ, wonno wiya ko yimɓe keer caggal makko yo ñemtinmo. Sa wi annabijo wii hunde, a yamiri hunde, awo yimɓe naggan, par ce que wiya ko yimɓe nanggo haala annabijo. Wama atakum rasulu fa khuduhu. Sa wi annabijo wiidani tawa ganduɗa alana ɗum dalilu, happi nelaɗo Allah, ɗum no boni sanne. Gati jomiraɗo wi nelaɗo Allah kanko woni o haalata belade fittano makko. Ko wona annabijo fof no wawi jumde, no wawi trompilde, ina wawi ha joni ganda dañ kode heeɓi ɗum, ina wawi ganda yejjidde, no wawi foof. Ɗum noon annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni ganduɗa so haali, sa wi hunde ko annabijo haali, andu ganduɗa mbiɗa ko leñol ngol fof yo waɗ.